Kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Müjdeler olsun. Kur'an'ı anlaşılamaz hale getirip kendi saltanatlarını sürdürebilmeyi planlayanların bu seviyesiz düşünce ve gayretlerinin boşa gittiğini bugün açıktan açığa görmekteyiz. Yüzyıllardan bu yana Kur'an'daki gerçek mesajları ortaya koymak isteyen gerçek alimler zaman içinde ortaya çıksa da saltanat sahipleri bu değerli insanları zulüm ve baskı ile kontrolleri altına almak için ellerinden geleni yapmışlardır. Tarihte tarafsız bir araştırma yapıldığında bu gerçekler ortaya çıkmaktadır. Artık bu yöntemler işe yaramayacaktır. Çünkü kendilerini Kur'an'a vakfetmiş insanlarımız sayesinde Kur'an'ı Kur'an'dan yalın olarak anlayabilme ortamı gün geçtikçe gelişmektedir. İşte bu hayati konuda yıllarca çalışma yapan ve bizlerin yararlanabilmesi için 11 ciltten oluşan Tebyinül Kur'an isimli eseri oluşturan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Zatınıza ve değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Yılmaz, Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Suresinin açılımı hakkında bilgi verebilir misiniz efendim? Evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Bildiğiniz gibi dini din olmaktan çıkarıp belirli bir sıradan ritüel haline getirme ve dini amacından başka bir hedefe saptırtma girişimlerinden bir tanesi de klasik anlayıştaki deyim genel kabuldeki şekliyle Kadir Gecesi anlayışıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir Kadir Suresi diye bir sure var. Evet. Şimdi zatında Kadir Suresi değil, biz ona tamlamasıyla birlikte Kadir Gecesi Suresi dememiz daha uygun olur. Ama işte hep kısacası hani Kadir Suresi deyip geçiyoruz. Kadir Suresi'nde Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilir. Ama bu bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi farklı bir şekle sokularak Müslümanları İslam dışı inançlara ve davranışlara sevk ettirdiler. Evet. Ve böylece konu, hikmet mecrasından çıktı. Bir başkalarının çıkar, bonus amaçlı kullandıkları bir malzeme haline dönüşüverdi. Onun için özellikle Ramazan ayı içerisinde bu Kadir Gecesi'nin, daha doğrusu biz Kadir Suresi'ni değerli izleyicilerimize Kur'an'daki şekliyle, anlaşılması gerektiği şekliyle Kur'an referanslarıyla takdim edeceğiz. İnşallah. Ve inşallah alaca olan alır. İnşallah. Ama avanta peşinde koşan, bonus peşinde koşanlar da onlar da kendi iradelerine, tabii, meseleyi kendi tercihlerine bırakmış olacağız yani inşallah. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi diye bir sure var. Evet. Bunu biliyoruz. Şimdi Kadir suresi inna enzellahu fi leyletil kadri diye başlar ve içerisinde de bin aydan hayırlı olduğu ifade edilir. Ve halk da genellikle bu bin aydan daha hayırlı oluşu üzerinde odaklanır. Evet. Ve ayet-i kerimedeki diğer noktaları hep göz ardı ederler. Şimdi önce bunu dikkati çektikten sonra biz genel kabuldeki bu surenin iniş sebebini toplumda herkes camilerde, minberlerde, sokak muhabbetlerinde hep anlattıkları için biz bunları önce bir tahlil edelim. Bu iniş sebebi nedir? Tabii ki çok önemli. Buradan sonra suredeki sözcüklere ve cümle yapılarına ve surenin mesajına öyle geçelim. Sağ olun efendim. Şimdi rivayetlerde, esbab-ı nüzul kayıtlarında bahsedildiklerine göre bu surenin inişiyle ilgili çok şeyler var da özellikle bir 4 tane bir madde var. Bunları bir takdim edeyim, tabii. Bunları tahlil edelim, ondan sonra da diğer şeylere geçelim. Evet. Birincisi, ama önce bu maddeleri takdim ederken şu noktayı hep hafızada tutacağız. Kur'an'da Kadir suresinin içerisindeki bir ayette Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır ifadesi var. Bu cümle var, evet. Hep bu ifade ekseninde bu maddeleri değerlendireceğiz. Evet, o cümle. Bunu unutmayacağız. Tamam. Şimdi nakillerde bir gün Peygamberimiz arkadaşlarına İsrailoğullarından birisinin Allah yolunda bin ay silahla cihad ettiğini anlatmış. Bunu Peygamberimiz anlatmış. Arkadaşları da kendilerinde Allah yolunda bin ay savaşabileceklerini ama kendilerinin böyle bir ömre sahip olmadığını söylemişler. Bunların da çok üzüntü duymuşlar. Evet. Bu ara Cenab-ı Hak peygamberin arkadaşlarının üzüntülerini gidermek, onları teselli etmek için işte bu sureyi indirmiş. Çok kolay bir iş o zaman. Evet. Evet. Ve burada denmiş ki İsrailoğullarından bir tanesi uzun ömürlüydü. Bin ay sürekli olarak eli kılıç savaştı Allah yolunda ama onunki önemli değil. Biz size Kadir gecesini verdik. Evet. Kadir gecesi size onun bin ay ibadetinden, kılıç sallamasından daha hayırlı demiş. Torpil olmuş. Böyle bir evet. Teselli edilmiş. Evet. Torpil de ne derseniz deyin yani. Şimdi. Evet. Diğer bir söylenti, rivayet. Başka bir rivayet. Şimdi rivayet deyince hadis kültüründe hani herkes bir şey kendini şey yapıyor. Tam evet. Türkçesi söylenti demektir. Birbirinin tam mutabık bir tercümedir bu. Yine bir gün Peygamberimiz arkadaşlarına İsrailoğullarından 4 kişiyi önceden 1 kişiydi öbüründe. Bu defa 4 kişi. Bu 4 kişinin de adını vermiş. Eyüp, Zekeriya, Haskil, yani Hezekil dediğimiz ve Yuşa bin Nun. Bunların ismini vermiş. Bunlar da 80 yıl Allah'a ibadet edip hiç günah işlemeden yaşadıklarını anlatmış peygamber. 80 yıl günahsız yaşama. Evet. Şimdi şunu şey yapayım. 80 yıl, bu bin ay da takribi olarak 80 yıl demek zaten. Ona tekabül ediyor. Ona tekabül ediyor. Arkadaşları da hayretler içinde kalmışlar. Bu olay üzerine bu sure inmiş. Ve onlara da denmiş ki bir Kadir gecesi sizin için onların bin ayından daha hayırlıdır. 80 yılından daha hayırlıdır denmiş. Böylece peygamberimiz ve arkadaşları sevinmişler. Yani bu İsrail oğullarındaki 4 kişi 80 yıl günahsız yaşayabiliyor. Ve savaşıyorlar. Siz 80 yıl günahsız yaşamazsınız bile. Şey, size onlarınkinden daha iyi denmiş. Çok enteresan yani. Tamam mı? Evet. Bunu Ali bin Urve diye birisinin söylentisi bizim tefsir kitaplarının hepsinde bunlar yer aldı. Evet. 3. Peygamberimize Allah tarafından ümmetinin kısa ömürlü insanlardan oluştuğu gösterilmiş. Evet. Bunun üzerine kısa ömürlü insanlardan oluşan kendi ümmetinin geçmişte yaşamış ve uzun ömürlü insanlardan oluşmuş diğer ümmetlerden işledikleri işler kadar hayır yapamayacaklarını düşünmüş. Peygamber üzülmüş. Karamsarlığa düşmüş. Allah da üzülen peygamberine sevindirmek için bu sureyi indirmiş. Üçüncüsü bu. Üçüncüsü de bu. Bunu hadis kitaplarından İmam Malik'in Muvatta'sında görüyoruz. Muvatta, evet. Orada görüyoruz bunu. Dördüncüsü. Şimdi ötekiler dedikodu, söylenti de bu dördüncüsü biraz daha böyle enteresan. Bu dördüncü maddeyi birkaç yerde özellikle kader konusunda falan da bahsettiydik. Şimdi Peygamberimiz rüyasında Emevileri kendi minberi üzerinde görmüş. Evet. Bu rüya yani o minber üzerindeki oluşu Emevi hanedanlığının İslam devletini idare ettiği anlamına geliyormuş. Yorum. Yani Emevilerin bir gün iktidarı ele geçireceği, yani peygambere karşı bir karşı devrim yapacakları, evet, iktidarı ele geçireceklerini görmüş. Peygamberimiz bu ailenin iktidara gelmesine çok üzülmüş. Allah da üzülme Muhammed, ben sana Kevser verdim, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi verdim demek suretiyle peygamberimizi gönüllemiş. Yani buradaki bin ay Emevilerin iktidar süresi imiş. 80 yıl. Şimdi bununla ilgili daha çok söylenecekler şeyler var da peygamberin torunu Hasan'ın bu rivayet kanalıyla eliyle iktidarı Muaviye'ye teslim edişi vesaire gibi rezillikler hani diz boyu. Hani öyle. Evet. Şimdi bunu da yine Esbab-ı Nüzul kayıtlarında Tirmizi'de var, Taberi'de yani İbn-i Cerir'de de bunlar detaylı olarak anlatılıyor. Evet. Bunu biz Müslümanlar camilerde özellikle Ramazan, Kadir gecelerinde de bu hikayeleri hep anlatılır. Allandıra allandıra, ballandıra ballandıra bunun sanki evet. klibini çekmiş gibi aynen, milleti galeyana getire, heyecanlandırmak suretiyle duyguları içinde. İstismar edilmek suretiyle bunlar evet. anlatılır. Hep anlatılır. Biz Müslümanların önce bilmesi lazım gelen bir nokta var. Şimdi bilindiği gibi buradaki ilk iki madde bakın ilk iki madde İsrailiyat'a ait. Peygamberimiz İsrailiyat'a ait İsrail oğullarının geçmişiyle, tarihleriyle ilgili bilgi vermiş. Evet. Peygamberimiz vermiş. Evet. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman Peygamberimizin İsrailiyat'a ait herhangi bir bilgisinin olmadığı. Evet, ehli kitap değil çünkü. Ehli kitap değil, onların tarihiyle de ilgilenen birisi değil. Araştırmamış. Onların evet. kitabından, ne kitab-ı mukaddesinden, ne mişnalarından, ne halk kültüründen etkilenen en ufak bir duyumu bile yok. Yok. Ve bu Kur'an'la sabit. Evet. Şimdi, mesela Ankebut 48'de denir ki, ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Evet. Kitap diye kastedilen kitab-ı mukaddestir. Tevrat'tır, İncil'dir, kitab-ı mukaddestir. Tabii ki. Zebur'dur. Onur onlara ait mişnalardır, rivayetlerdir. Bak şimdi. Allah böyle söylüyor. Sen Kur'an'ı evet. kendiliğinden yazmıyorsun. Tabii. Bak eğer böyle olsaydı. Yani peygamberimiz ehli kitabın kültürüne ait bir kitap okuyan birisi olsaydı, ayetteki bu. Batıla inananlar kesinlikle kuşku duyacaklardı. Diyeceklerdi ki Kur'an'ın içerisindeki geçmiş ayet kıssalarının hepsini sen oradan kopyala yapıştır yapıyorsun. O anlamda. Oradan alıp buradan naklediyorsun. Oradan okuyup burada Allah bana vahyetti diyor diye evet. ortaya koyuyorsun diyeceklerdi. Tabii ki denir o zaman. Halbuki bilmiyordu. Bilmediğini orada tevsik evet. ediyor değil mi efendim? Evet. Ankebut 48 yine bu. Şura 52-53'te yine peygamberimize bak ben sadece konumuzla ilgili cümleyi vereyim. Tamam. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Evet. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur, ışık yaptık. Peygamber evet. geçmiş ayet bir kitap bilmiyordu. Açık bu açık bir. Allah bildiriyor. Yine İsrailiyatla ilgili Yusuf kıssası anlatılır. Hmm. Bu başka ayetleri de ifade eden bir şeydir bu. Yusuf kıssası anlatıldıktan sonra, anlatılacağı zaman daha doğrusu, Yusuf suresinin 3. ayetinde, bak İsrailiyat'a ait bir Yusuf kıssası vardır biliyorsunuz. Tabii. Ve kıssaların en güzeli Ahsenel kıssas diye bir şey yapar. Evet. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Evet. Yusuf kıssasını anlatırken. Orada öğretiyor Allah-u Teala. Bir dakika. Ha. Değil mi? Halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konu hakkında duyarsız bilgisizlerden. Apaçık. Apaçık. Evet. Ve bu hadis külliyatı dediğimiz şeylere bakacak olursak. Evet. Peygamberimizin yani hadis külliyatı dediğimiz hepsinde yani Buhari'sinde, şuyunda, buyunda, sonradan bir hayli mevzu hadis dediğimiz kitapların hepsine bakacak olursak Peygamberimizin geçmişte İsrailoğullarına ait köyünde, kasabasında, medeniyetlerinde yani baş şehirlerindeki olan olayları değil yani bir köydeki, bir kasabadaki olayları bile naklettiğini görürüz o rivayetlerde. Evet. Bunların hepsi peygamberimize iftiradır. Maalesef. Maalesef. Yani bunlar hepsi iftiradır. Hepsi yalan. Evet. Bu surenin bunlarla alakası yoktur. Bin aydan hayırlı olmak da bunlar demek değildir yani. Evet. Esas anlamını bilmek lazım. Yani bunlar da bunlar demek değil. Evet. Şimdi bunları bu şeyleri ilk eleştiri bizler yapmıyoruz. Geçmişte de bunlarla ilgili bu söylentilere cevaplar yazıldı. Bunlarla ilgili kitaplar yazıldı. Önce yani şu anda Ramazan içerisinde bu konularla ilgili dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin kafası baya baya bir bombardıman altında tutulacağından dolayı biz bu bilgileri onun için verdik. Biz şimdi esas konuya girelim. Güzel. Bu sure bunlar için falan inmedi. Evet. Yani böyle bir olayla falan inmedi. Bu sure başta Peygamber Efendimiz'i ve bütün tüm insanlığı bilgilendirmek için geldi. Tüm insanları bilgilendirmek. Tüm insanlığı bilgilendirmek için geldi ve tüm insanlığı uyarmak için geldi. Tüm insanlığı yönlendirmek için geldi. Yönlendirmek. Evet. Bütün mesele bu. Amaç bu. Evet. Şimdi sure nasıl başlıyordu? İnna enzellahu fi leyletil kadr. Evet. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Evet. O ne? O ne? O zamiri. Onu daha açmadık şimdi. Onu da açıklayacağım. Biz onu neyi? Ayette yazmaz. Ayetin esas şeyi ayette o. Yazmaz. Orijinali evet. Ayette yazmaz. Şimdi zamir gelir. Doğru, evet. Şimdi. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Bak vurguya bakın şimdi. Ay burada Kadir gecesine dikkat çekecek. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Leyletul kadir nedir sen bilir misin? Bunu sana ne öğretti? Bunun anlamı şu. Sen Kadir gecesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Zaten bilgi yok. Evet. Ama ben öğreteceğim diyor Cenab-ı Hak. He. Sabırlı ol. Sabırlı ol diyor. Tamam. Evet. Bir Kadir gecesi var ama bunun ne olduğunu sen bilmiyorsun. Dikkat çekiyor. Kimse de bilmiyor. Tamam. Sen ben de bilmiyoruz. Öyle diyelim Kur'an indiği dönemde. Elhamdülillah biliyoruz. Tabii de. İlk peygamberimiz öğrendi. Biz de sonradan Kur'an'ı doğru anlayanların hepsi öğrendik ve öğrenebiliriz. Evet. Ama Kadir gecesinde sabahtan akşama tesbih çeken adamlar bunu öğrenmemiş evet. sayılırlar. Evet maalesef. Bunu önce bir vurgusunu da yapayım. Evet. Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin. Burada Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Evet. Burada bildiriyor. Şimdi Leyletul Kadir, Kadir gecesi dediğimiz iki sözcükten oluşan bir tamlamadır. Birincisi leyle, gece demek. Kadir de, hani kader sözcüğünü açmıştık bundan evvel, ben kısaca söyleyeyim. Ölçü, ölçülendirme, kıymet demek. Değeri, kıymeti. Değer, kıymet demek. Evet. Kadir'in anlamı o. Evet. Evet, Kadir'in anlamı hani kadir kıymet bilmez falan evet. ifade edilir ya. Sözümüz var. Kadir kıymet bilmez adam, deyim. Bilmeyen adam falan evet. bir deyimimiz var ya. Oradaki kadir kıymet, değer bilmez, değer gecesi, değer. değer katan gece diyelim. Değerli olan gece diyelim ki, ama en güzeli değer katan gece katan, demek. Değer tamam katan. Şimdi burada işte burada biz şuna dikkat edeceğiz. Ayette biz onu diyor. Onu indirdik diyor. O nedir? Evet. O nedir? Bakın şimdi o bir zamirdir. Bildiğimiz gibi. Tabii. Ama o zamirini kullanabilmemiz için her dilde üçüncü şahıs zamirini kullanmamızdan evvel cümlemizde paragrafımızın önünde daha önceden bir şeyi konu etmemiz lazım. Bir nesneyi konuşmamız lazım ki ikinci cümlemizde onu zamirle ifade edebilelim. Onu atıfta bulunalım değil evet mi? Öncesinde de öyle bir şey yok. Da, evet. Bu sure başlangıcı olunca biz onu indirdik. Ne indirdik? Bardağı mı indirdik? Mesela. Kamerayı mı indirdik? Tablayı mı indirdik? Masayı mı indirdik? Vesaire doğru gibi böyle bir şey. Akla bir şey yok. Ve dürüst davranırsak bugünkü resmi mushafta da bu zamiri adam gibi bir yere gönderip ayeti doğru dürüst anlama imkanı yoktur. Bu sıraya göre. Bu sıraya resmi göre. Resmi Mustafa göre diyor. Çok enteresan. Ama. Evet. Nüzul sırası dikkate alınırsa. Evet. Nüzul sırasında. Bak nüzul sırası dikkate alındığı zaman. Kadir suresinden önce geçen surenin adı neydi? Abese. Abese suresi. Evet. Çok güzel. Şimdi Abese suresinde. Bakın. Abese suresinin. Kaçıncı ayetinde onu da bildireyim size. 11. ayetinde tezkire sözcüğü vardır. Tezkire. Öğüt. Kur'an'ın kastedildiği öğüt sözcüğü vardır. Evet. Bu evet şeyde öğüt. Tezkire sözcüğü de yine anlam olarak kendinden bir evvelki Necim suresinin inişte Necim i̇nişte suresidir. Necim, 59. Evet ayetinde Kur'an'ın bir adı olan bak Kur'an'ın bir başka adı olan El Hadis sözcüğü vardır. 59'da mı efendim? 59'da. Ha, bu söz. Bu sözden. Ama sözde orada bir şey yapıyorum. Özel isimle büyük harfle yazmışızdır değil mi herhalde? Veyahut da bu söz diye zamirli getirmişizdir. Evet. Evet. El Hadis sözcüğü vardır. İşte nüzule göre şey yaptığımız zaman biz o öğüt olan sözü noktalı bir güdül bedelleştirelim. Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirelim. Zamir'in yeri burada bulunuyor. Zamir'in yeri burasıdır. Necim 59 ve evet, evet Necim Abese suresinin 11. 59. ayeti 16. ve kendisinden bir evvelki Abese suresinin 11. ayetindeki tezkire ifadeleri. 11-16 bir Necim halinde. Evet. Tabii biz onlar tabii birleşik olduğu için oldu böyle şey yaptık. Onun için biz burada yani kısaca şunu söyleyeyim, ukalalık gibi de olmasın da, klasik anlayışta, klasik suredeki bu nedir diye birini itham etsen, onu susturursun, çıkmaza sokarsın, hiç altından kalkamaz. Tabii ki yani. Çünkü oradaki Kadir suresindeki huyu ne Abese suresine bağlayabilir, evet, ne de Necim suresine çünkü bağlayabilir. Çünkü yeri bambaşka, orada sıralamada başka evet değil mi efendim? Evet, evet. Enteresan, evet. İşte burada Cenab-ı Hak buyurur, biz onu öğüt olan sözü yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Evet. Şimdi. Şimdi bak zamir yerini buldu. Zamir yerini buldu ve anlaşıldı. Şimdi Kadir Gecesi diyoruz. Kur'an anladık ki Kadir Gecesi'nde indi. Bu bir. Duhan Suresi'nin Duhan baş suresinde ayetlerine baktığımız zaman evet Kadir Gece yani Kur'an'ın indiği gece evet Leyletün Mübareketin diye geçer. Mübarek gece evet. Yani mübarek bir gecede indirdik diye bir de Kadir Gecesi'nin mübarekliği hani Kadir sözcüğünü Kadir kıymet biliriz bereketli ya anlamında aldık ya. Bir de kafadan almadık yani. Kafadan almadık bunu. Tamam. Duhan suresindeki ifadelerden aldık. Yani Kadir sözcüğünü Leyletin Mübareke ile tefsir ettik. Yani daha doğrusu çok Cenab-ı Hak güzel tefsir etti. Evet. Biz Cenab-ı Hak'ın yapmış olduğu bildirdiği tefsiri biz burada kullandık. Evet. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyoruz. Evet. Duhan. Evet. Mesele mübarek. Anlaşıldı. Duhan suresinde Leylet-i Mübareket. Evet, öyle diyor. Mübarek gece de indirdik. Hmm. Peki, bu mübarek gece ne zaman? Tabii ne zaman? Hep ne zaman? Arıyoruz. Ramazan ayında arandığı söyleniyor. Şimdi arandığından değil. Biz şeye bakıyoruz, yine Bakara suresine geliyoruz. Ramazan oruçla ilgili ayete baktığımız zaman Ramazan ayını ifade eden Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an'dır. Evet, Ramazan ayı ki onda Kur'an indi. Kur'an indi diyor. Ramazan evet. ayında. Biz şunu biliyoruz şimdi. Kur'an ay olarak Ramazan ayında inmiş. O kesin. Evet. Evet. Tamam. Ve mübarek bir gecede inmiş. Mübarek Duhan suresindeki şeye göre. Ve kıymetli bir gecede inmiş. Kadir suresi. Bunlar tamam. Kadir suresini Üçünü. Ve Duhan suresini orada evet. birleştirdik. Bunu böyle ifade ettik. Evet. Hangi sene indi? 610'larda falan olması lazım. İşte miladi. Bilmiyoruz. Neden tahmin Hayır, bilmiyoruz kardeşim ya. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O geceyi bilmiyoruz. Tarih olarak, yıl olarak sene. Da, sene olarak da doğru dürüst bilmiyoruz. Öyle mi? Senesini bilmiyoruz. İşte Peygamberimizin doğum senesini de bilmiyoruz. Tabii ki. Kur'an'a ilk vahiy olduğu senede 570 deriz. 571 deriz. Biliyor. Anladın mı? Bilmem. Kesin 600, olarak böyle. Bir rakam Bunları yok. Bilmiyoruz ya. Şimdi evet. 610 deriz, 611 deriz. Tamam mı? O civarlarda tamam, değil mi? 610, 611 falan yani deriz de. Evet. Bunu bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Gerekmez. Bize hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü buradaki anlatılan olay evet. bizdeki şimdi biraz sonra oraya gireceğiz. Evet. O noktaya gireceğiz. Bize burada Kadir Gecesi anlatılmak istenmiyor. Öyle mi? Bize burada mesaj bir başka şey bize gelecek olan gece değil, bize zaman değil. Bizim dikkat çekildiğimiz nokta bir başka şey. O nedir? Ha, o nedir? Ama şimdi bunu Ramazan ayına toparladık kardeşim. Mübarek gece, bu mübarek gecede neredeymiş? Ramazan ayında. Ramazan ayının içerisindeymiş. Tamam. Bunu öğrendik. Evet. Peki Ramazan ayının hangi gecesi? Evet. Ramazan ayı 30. Hadislere göre 27 falan deniyor. Evet. Öyle deniyor. Tabii bunları Şimdi burada biz diyoruz ki bunun bizim için zamanın önemi yok. Önemi bizim yok için esas amaç bize ne? Bize verilen ana mesaj çok önemli. Evet. Biz o mesaja odaklanmamız lazım diyoruz ama halk buna odaklandığı için gece hangi gece geceye olduğu? Geceye odaklandığı için bu defa bunu arama telaşına gitmişler. Arama lüksüne düşmüşler. Asıldan kayboluyor. Nereden bulacaklar? O gün kayıt tutulmamış. Yazısı yazılmamış. Takvim yok. Vakana üyesi yok. Bunu ne yapacaklar? Uyduracaklar. Evet. Halbuki esas başka amaç. Hadi bakalım. Peygamber evet. demiş ki işte Ramazan'ın ilk 10'unda arayın demiş. İkinci 10'unda arayın demiş. Üçüncü onun da arayın demiş. Tabii ya bunu hangisini demiş yani şimdi? Demiş. Yani böyle bir dönek peygamber de olmaz yani. peygamber evet. şey yapan. Evet. Bunlara itibar edilmemiş. Birisi bir başka teknik getirmiş. Leyletül Kadir tamlaması, Kadir gecesi tamlaması Arapça yazılısı ise 9 harftir. 3 kere geçtiğine göre 3 çarpı 9 27. Aa, öyle mi? Çok Tabii. enteresan. Matematikleri kuvvetliymiş. Tamam, matematikleri kuvvetli. İşte Efendim 27. bir başkasına bunların isimlerini tebinde verdim hep de Çok burada enteresan. Hani milletin evet. isim şeyi yok yani ona da değmez Tabii, zaten. Anlıyorum. Birisi de tutmuş işte bu Kadir Gecesi bilmem şu kadar kelime buradaki hiye sözcüğü de 27. kelime oluyor bunların içerisinde. O zaman Kadir Gecesi bunun 27. gecesiymiş. Rakamlar 27 gecesinde şu olurmuş bu olurmuş falan tarzında. Şeyler başlıyor. Evet. Bunlar hiçbirisi itibar edilecek şey değil. Komik zaten efendim. Bunlar komik. Komik. Gerçekten Bunlar hep komik. Komik şeyler. Ama şimdi şöyle anlatayım ben sana. Şimdi milleti uyutmak için televizyon dizileri var ya. Maalesef. Eskiden televizyon dizileri yok ya da bu masallar milleti uyutuyordu. Evet. Camilerde dinlerdik. Camilerde, evlerde, halk meclislerinde de bu hikayeler milleti uyutuyordu. Çok dinledik efendim. Evet. Halbuki burada Müslümanlara anlatılacak olan, Müslümanların dikkatini çeken başka bir şey. Burada bize Kur'an anlatılıyor. Bakın şimdi, ayete geliyoruz. Şimdi Kadir Gecesi'nin şeyini... Günaydın hayırlı olduğunu şey yapmıştık. Evet. Neden hayırlı? Bak şimdi. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min külli emrin selam. Min külli emrin. Evet. Bu gece de var ya. İçerisinde can, ruh olan melekler sürekli iner. Melekler iner. Can melekler ruh. İner. Ama için öyle bir melek ki içinde can var. Can katıyor. İndiği yere var ya can katıyor. Tavsif ediyor evet onu. Can canlandırıyor. İndiği yeri canlandıran melekler iner. Canlandıran evet. Bu ne zamana kadar iner? Bak şimdi. Ne zamana kadar iner? Hiye hatta metla'il fecr. Bu şafak sökünceye kadar iner. Bu şafakı yani sabah olarak mı anlamak lazım? Yoksa başka anlamı mı var efendim? Hayır. Şimdi matla'ül fecir. Bu sureden evvel, daha evvel fecir suresi geçtiydi. Ha, fecir evet. Fecir suresi geçti. Bu ondan sonra geldi. Fecir suresi 10. sureydi. Evet. Oradaki fecir normal olarak Kur'an'ın insanlığa yaydığı, yaymaya başladığı aydınlıktı. Aydınlık. Önce şafak söküyor. Kur'an'dan herkes istifade ediyor. Küfürden, nifaktan, cehaletten, şirkten, zulümden, fesattan kurtulmaya yavaş yavaş başlıyor. Buna fecir diyoruz. Sonra duha geliyor, kuşluk geliyor, aydınlanma bir hayli gelişiyor. Sonra da şems geliyor, aydınlık gündüz. Nehar iyice parlamış oluyor. Bu Kur'an'ın iniş ve Kur'an'ın etkisinin mecazi olarak anlatımıdır. Çok nefis, evet. Evet, Kadir gecesinde insanları canlandıran melekler insanda şafak söktürünceye kadar, beynini, zihrini aydınlatıncaya kadar sürekli iner. Ve Cenab-ı Hak, selam, ne mutlu size. Aman Allah'ım ya Rabbi. Ne mutlu, ne hoş size. Evet. Şimdi burada daha önce anlattığımız bazı şeyleri de anlatayım. Evet. Ama istersen buraya gitmezden evvel, hani Kadir Gecesi'nin zamanını anlatmıştık ama biraz da mekansal boyutuna girsen. Bunu ikinci arada anlatsak peki, daha mı iyi olur efendim? Bir ara vermemiz gerekiyor da. Olur bakmayın. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden lütfen ayrılmayınız. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey, müjdemi isteyelim. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit mi? Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama kartı. Ama abi, bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde Sayın Araştırmacı Yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kadir Suresinin mübarek bir gece olduğunu ve Ramazan ayında inen Kur'an'ı ifade ettiğini açıklamaya çalışıyordu. Bu meleklerin, içlerinde ruh ve can olan meleklerin şafak sökene kadar inmeye devam edeceği hususunda açıklamalarda bulunuyordu. Sayın Yılmaz, buyurun efendim. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi zaman olarak belirtmiştik. Bir de mekan olarak, geçişini yapayım. Nerede? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da İsra suresi, İsra ayeti. Evet. Ve Necim suresinin ilk 12 ayetine baktığımız zaman, şunu görüyoruz. Ve bunu ilk programlardan birine de girişte değinmiştim. Kısa bir açıklama. Resulullah Kabe'de, mescitte salat ederken, birilerini aydınlatmaya çalışırken, birilerine destek olurken, evet, birileri tarafından tartaklandı. Evet, maalesef. Bu can sıkıntısıyla Kabe'den, mescitten, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüdü. Mescid-i Aksa'ya. Evet, Mescid-i Aksa'ya yürüdü. Ve Mescid-i Aksa'da, evet, Mescid-i Aksa dediğimiz yerde, Necim suresindeki ayetlerden anladığımız kadarıyla, orada yamaçta Arabistan kirazı denilen sidre ağacının, ki yamaçtaki son ağacın orada vahiy ile muhatap oldu. Tarif edilmiş Kur'an'da bu yer. Evet, bildiğiniz yani o Necim suresindeki ayetlere baktığımız Necim, zaman kiraz, evet, yani hakikaten koordinat verilmiş gibi yani. Allah Allah. Öyle. Orada. Şimdi ilk şeyi İsra suresinde kuluna ayetlerinden birkaçını göstermek için kulunu geceliğin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah ne mübarektir. Evet. Evet. Bu bir. Burada yine rivayet, söylenti kültürü, İslam düşmanı, Müslümanların akıllarını ifade etmek isteyen insanlar bir defa, biliyorsunuz, Mescid-i Aksa'yı Kudüs'e getirdiler. Hep öyle biliyoruz biz seni. Kur'an'ın gece yürüyüşü dediği yer, gidilebilecek yer, Kabe'den 8 mil mesafedeki Cirana Vadisi'nin oradaki Mescid-i Aksa'dır. Öyle bir yer var yani. Öyle bir yer var. Tarih kitaplarında da var. Kur'an'daki tanımla da, İsra suresindeki tanımla da birebir uyumludur. Evet. Çok enteresan. Ve orada çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'dır. Çevresi Mescid-i oluyor. Aksa denilen yerin kendisi mübarek bölgede değil. Değil. Mübarek bölge ise bugünkü bizim hacıların Mekke'ye girerken ihram giydikleri mikatlar var ya, tabii, mahalleler var ya, mahalleleri. Oralar, işte bir tanesi de Taif yolu üzerindeki Cirane Vadisi'dir, mikat mahalli. Onun kenarındadır. Yani mübarek alanın, haram bölgenin kenarındadır. Mikat bölgesi. Kur'an'a da ifadedir. Bu tarihinde Cirane Vadisi'ndeki Mescid-i Aksa'yı da oraya götürdüğün zaman Kur'an ayetiyle birebir uyumludur. Hiç biz bunun şey tüm belgelerin, tarihi belgelerini orijinaliyle de temin ettik. Evet. Ve Tebiyun-u Kur'an'ın 4. cildinde de bunları orijinal şekliyle de yayınladık. Ve şu anda da zaten ilahiyat kesiminde Yani Mescid-i Aksa'nın, yani Kur'an'daki geçen Mescid-i Aksa'nın Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile ilgisinin olmadığı kanaati tüm ilahiyata hakim oldu. Çok güzel. Yani birkaç istisna evet. olsa da olabilir, bu böyledir. Yani. Tamam. Onun için Müslümanların katı olarak sünnetullah'ta cari olan şeyleri bilsinler. Kur'an ilk defa Mescid-i Aksa'da inmeye başladı bölge olarak. Mescid-i Aksa'da Taif yolu üzerinde Cirane Vadisi'nin kenarında bir yerdi. Çevresi mübarek Ama Beytullah. Bunu tutup da Müslümanlar şimdi mescit deyince şimdiki bir şaşalı, kubbeli, halılı, tezyinatlı, çinili, minili falan filan bir yer olarak anlamasınlar. Daha önce bahsettiğim gibi mescit okul demek. Evet. Mekke'nin içerisinde de Ali'nin mescidi, Veli'nin mescidi gibi Mescid-i Haram'ın dışında bir hayli mescit vardı. Evet. Mescid-i Aksa demek en uzaktaki, en öte mescit demek. Anlamı o. Kabe merkezine en uzak mescit de orasıydı. Resulullah da o gün oraya doğru yürümüş. Orada da o akşam, ki o akşam Kadir gecesi oluyor. Tamam. Geceliğin Ramazan ayı oluyor. Mübarek bir gece oluyor. Orada vahiy ile muhatap olmuş. Tıpatıp şey yapıyor. Tıpatıp uyuyor. Bu bir. İlk mekansal vahide, olarak da budur. Evet. Bunun daha detayını inşallah nasip olursa İsra suresinin birinci ayetini ve Necim suresinin ilk ayetlerini açarken detayına gireceğiz. Burada i̇nşallah. Ön bilgi olarak bunları Anlıyorum. Veriyoruz. Ama çok çarpıcı bu ifadeler. Evet. evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak şimdi şeye geldik Kadir gecesine melekler iner dedik. Ama iner sürekli iner. Arka arkaya iner. Yani kesilivermez. Ne zamana kadar kesilmezmiş bu? Şafak sökene kadar. Şafak sökene kadar. Yani Kur'an bitinceye kadar, bu Kur'an başlangıcı ya bu. İlk. Kur'an bitinceye kadar, Allah'ın nimeti tamam oluncaya kadar, insanlığın hidayet rehberi, aydınlık güneşi ellerine teslim edilinceye kadar bu iniş devam edecek demek. Evet. Ama halk kültüründe yine rivayetçiler boş durmadı. Maalesef. Melekleri yeryüzüne indiriyorlar. Evet. Gökten indiriyorlar. Evet. Bak şimdi Allah gökten indirir, yere indirir falan filan gibi ne yer geçer? Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz evet. indirme sözcüğünün anlamı gökten inme, yere inme falan yüksene inme değil, nüfuz etmeydi. İçe işleme. İçe işletmeydi. Değil mi? İçe Bakın işleme. Ayetlerde de yani gökten yere iner gibi bir ifade yok zaten. Yok aslında saptırma oluyor ha, burada hep değil Hep saptırtma. Mi? Yazıklar olsun. Şimdi burada rivayet şeylerine baktığımız zaman bak birkaç madde söyleyeceğim size. Yine meşhur tefsir kitaplarından. Evet. Bazılarına göre melekler insanların taatlerini, kulluktaki ciddiyet ve samimiyetlerini görmek için meraktan inerlermiş efendim. Tövbe yarabbim. Halbuki melek, Cenab-ı Hakk'ın melek dediği varlıklar iradesiz varlıklardır. Yani canlısı, cansızı, öküzü, hayvan, eşeği onlar hep saydık ya. Tabii yani, geçen seli, yağmur, şey, bunlara, bunlar iradesiz varlıklardır. Merak ettiği bir şey yani olamaz. Öyle bir şey. İradesi yok. Şimdi bazılarına göre melekler cennetlik insanları ziyaret edip onlara selam vermek için inerlermiş. Zira kimi ziyaret edip selam verirlerse onların günahları affedilirmiş. Ne kadar güzel kolay bir iş ya. Bitti. Afiyet. Allah Kadir Gecesi'nin faziletini yeryüzündeki taata, ibadete bağlamış. Ha bak melekler yeryüzüne inip göktekinin daha çok sevap kazanmak isterlermiş. Yeryüzüne de bunun için inerlermiş. Bu tıpkı daha çok sevap kazanmak için Mekke'ye gitmeye benzermiş. Kişinin büyüklerinin yanında yaptığı ibadet ve taat yalnızken yaptığından daha değerliymiş. Böylece meleklerin yanında yapılan ibadet ve taat yanlarında melekler olmadan yapılandan daha çok sevap getirirmiş. Allah da kulları daha çok sevap kazansın diye melekleri yeryüzüne indirirmiş. Bir sürü bonus kazanıyoruz. Bazı rivayetlerde de İsrailiyetin Müslümanlar arasında revaç bulmasıyla oluşmuştur. Mesela Yahudi kültüründen hani bu Kabul Ahbar'dan bu şeyler var. Bir rivayete göre de, bir söylentiye göre de hani Bakara suresinin girişinde Cenab-ı Hak ben bir halife kılacağım dediği halife. Zaman meleklerin bir itirazı vardı. Kan döken yeryüzüne fesat çıkaranı mı halife yapacaksın dediği zaman evet. Cenab-ı Hak sizin bilmediğiniz ben bilirim demiş ya. Evet. Bu defa meleklere diyormuş ki siz bir zaman böyle demiştiniz. Ha. İnin bakalım yeryüzünde tamam. Benim kullarım kan mı döküyor, fesat mı çıkarıyor? Şunun mübarekleri bir görün diye yollarmış. Ne Allah ne meleklerin böyle kavga gürültü içerisindeymiş gibi. Şimdi bak gördün mü şimdi şuraları? Şimdi o melekler nereye gider? Bizim bilmem hacı hanımla hacı beyin evine mi gelecekler? Gidip de şu Müslümanları doğrayanları... Hı. Durmadan kan akıtanları Allahu Ekber diyerek boyun kesenleri bilmem görürse ne olacaklar? Allah bu defa Allah'a mahcup etmeyecekler mi yani? Allah sen bize böyle bu böyle bir de bunu iki yolladın. Evet. Bak biz haklıymışız falan filan. Bunlar maskaralık şeyler. Bunlar değil. Burada melekler sürekli iner. Neden? Hayvan sıfatındaki insanı insanlaştırmak için iner. Ademleştirmek için iner. Adam etmek için iner, kafasındaki şirk, nifak, küfür, kıskançlık, buğz, adalet ne kadar olumsuzluk varsa onların hepsini gidermek için iner. Bu kadar kolay işte. Ha. Evet, anladım. Evet. Çok nefis. Ve iner, evet. İnsanı da dediğim gibi içerisinde ruh olan. Şimdi ne diyor? Vel melaiketu ve ruhu fiha, içinde ruh olan melekler. Ruh neydi? Kur'an'ın bir sıfatıydı. Bir bak sıfat. Şimdi doğru, evet. Bunu kaç sıfat. Defa ayette görmüştük. Ruh, Kur'an'daki geçen ruh sözcüklerinin hepsi tamamen ilahi vahyi ifade ederler. Ruh can demektir ama insanın canı demektir ama Kur'an'daki vahiy insanın canı değil toplumun canıdır mesajen. Nasıl ki insanın canı, insanı kokuşmuşluktan, leş olmaktan kurtarıyorsa evet. Toplumda İlahi. Kur'an da toplumları leş olmaktan korur. Onları canlı tutar. Toplumu canlandıran şeydir. Evet. Bir şeyde topluma can veren şeydir. Ama diğer ayetlerde de bildiğiniz gibi ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Biz sana böylece ruhu vahyettik. Evet. Ruh. Kur'an'ın sıfatıdır. Kur'an'ın sıfatı oluyor değil mi? Ve Kur'an işte insanların içine işlerse, toplumların içine işlerse evet. Orayı canlandırır, onları hayata hayat bağlar. Hayat verir. Ve onların hayatını değerlendirir, onları Kadir Gecesi yapar. Evet. Öyleyse Kadir Gecesi dediğimiz zaman Kur'an'ın indiği gece Allah toplumu canlandırmaya, insanları canlı tutmaya, onları adam etmeye başlamış. Evet. O ilkiydi. İlk vahiy. İlk vahyin gelişiydi. Ondan sonra Kadir Gecesi. Ondan sonra? Her sene Kadir Gecesi olur mu? Olmaması lazım. Siz kaç doğumlusunuz? 48 efendim. 48'de bir defa doğdunuz. Kaç her sene doğar geliyor? Mısınız? Mümkün değil öyle bir şey olamaz. Sünnetullah'a aykırı bir şey. Sünnetullah'a aykırı. Değil mi efendim? Bu Kadir Gecesi orada kalan bir Kadir Gecesiydi. O geçti İnsanlık gitti. İçin. O geçti geçti gitti. O gece başka mahsus. Kadir Gecesi yok. Şimdi herkesin kendisi için bir Kadir Gecesi var. Herkes için var. Herkes için bir Kadir Gecesi var. O zaman 32 senede bir devroluyor ya Arabi evet. Aylar. Diyelim ki 25 yaşında ölen bir kimse o zaman hiç rastlamamış olabilir. Yani bu hesaba göre değil mi öyle... Klasik kabul şey yapacak onunla olursak. Onunla alakası yok. Yok zaten kardeşim. De hani böyle kabul edecek olursak demek istiyorum. Şimdi insanı her can insan katan, için var. İnsanı insan bileşi olarak bir hayvan olarak kabul edelim. Kabul edelim. Öyle mi? Evet. Bu insan değersiz bir varlık. Evet. Öyle mi? Tamam. Değersiz bir varlık. Bu insan bundan sonra Kur'an benim hayat rehberim dediği anda onun için Kadir Gecesidir. Hangi ay Kur'an, olursa olsun. Hangi an, hangi gece, hangi nokta olursa olsun. Kur'an'ı rehber Kur'an'ı edindim mi? Kur'an'ı ben rehber edindim deyip Kur'an ilkelerine bağlandığı zaman evet. Haramında, helalında, kişisel davranışında, ailevi davranışında, sosyal davranışında, siyasal davranışında dediğim gibi uluslararası davranışların hepsinde ben Kur'an'ı rehber edindim dediğim zaman o Kur'an onun işine, o can işlemeye başlar. Kur'an ayetleri ona tek tek okuduk sıra nüfuz eder, okuduk sıra nüfuz eder, okuduk sıra nüfuz eder. Onu canlandırır, onu adam eder. Evet. Onun Kadir Gecesi odur işte. O an onun Kadir Gecesidir. Evet. O çok an onun Kadir Gecesidir. Ya. Her insan için ve olabilir. Bu an, bu an evet. Bir insan için Bak bir insan için 1000 aydan daha hayırlıdır. Şimdi anlaşıldı. Ha, tamam mı? Hmm. 1000 aydan bir insan düşünün ki müşrik. Bir insan düşünün ki kafir. Evet olabilir. Yani Kur'an'dan uzak yaşıyor. Kur'an'la alakası olmayan bir yaşam sürüyor. Hmm. Bu insan 1000 ay yaşasa ne olur? Hiç. 1000 sene yaşasa ne olur? Ne anladın mı? Olur. Hiç. 8000 sene yaşasa ne olur? Hiçbir kıymeti Hiçbir yok. Hiçbir kıymet yok. Ömrü kıymetsizdir. Evet. Bu ömür ne zaman kıymetlenir? Kur'an'ı rehber edindiği zaman. Kur'an'ı rehber edindiği zaman kendisine can gelir, evet. Ruh girer, onun Kadir gecesi olur ve ondan sonra o 1000 aydan daha hayırlı olur. 1000 ay burada çokluktan kinayedir. Kinaye, çokluktan 2000'inden de çoktur. Tabii. Tamam mı? 3000'inden de çoktur. 5000'inden de çoktur. Hayatını kurtarıyor. Çünkü, ahiret hayatını çünkü kurtarıyor. Çünkü Kur'ansız bir hayat, imansız bir hayat ölüdür. Hayat değildir. Neden? Bir müşrikin ahiret hayatı nedir? Ebedi cehennemdir. Kesinlikle. Ya ebedi kesinlikle. Kurtuluştur Kur'an'a bağlanmak, Kur'an'a sarılmak. Ebedi öyleyse kurtuluş. Bakın evet. Burada efendim Kadir gecesinde şu kadar şu duayı okuyan cennete girer. Ne kadar kolay. Öyle bir olay yok. Yok tabii ki. Ve efendim şöyle diyen böyle şey yapar. Öyle bir avantaj şeyi yok. Önce canlanacaksın. Önce ruh sahibi olacaksın. Evet. Ruh sahibi olacaksın ki ruh Kur'an'dır. Seni canlı tutacak olan can, ruh, Kur'an'dır. Bunu şey yapacaksın, bir defa leşlikten kurtulacaksın, leş. Hah, işte önemli olan şey bu, leş. Amaç bu yani. Tamam. Evet. Evet, Kur'an insanı leşlikten kurtarır. Evet, insan yapar. Kur'an'ı, bak ayetin devamında da gördüğümüz gibi, Kur'an'ı hayatına sokan adamlarda da mutlak surette aydınlanma gerçekleşir. Hmm. O aydınlanıncaya kadar da Kur'an ayetleri onunla nüfuz eder, her birini her bir konuda aydınlatır. Şafak atıyor orada. Evet. Değil çünkü mi? Allah'ın korumasına ona Furkan'ı ihsan eder. İyi kötü ayırmayı. Bunları Kur'an bahsinde uzun uzun evet. Şey yaptık. Rüşte erer. Evet. Değil burada mi? Bileceğimiz şey şu. Kur'an'ın dışında lafla, sözle, ritüelle Müslümanların yapmaya çalıştırdıkları şeylerin hepsi İslam'a aykırı, Kur'an'a aykırı ve safsata şeylerdir. Maalesef, maalesef. Yani. Efendim Ayşe Valide peygamberimize bir gün demiş. İşte ben Kadir gecesine idrak edersem ne yapayım? Ayşe şu duayı oku. Dua et de demiş. Dua oku. De. Hiç. Dua oku. Allah'ım sen kerimsin, rahimsin, affı seversin, affı seversin. Bunu bin sefer okursan anasından doğduğu kadar günahlar affı. Öyle bir olay yok yani. Çok şey, saçma şeyler bunlar. Ya bu tip şeylerden bırakıp, bak Müslümanların önce bu tip rezilliklerden kurtulması lazım. Evet. Ne var? Adam 11 ay her türlü rezilliği yapıyor. Maalesef, maalesef. Ramazan ayı içerisinde namaza, niyaza yöneliyor. Evet. Ritüele yöneliyor ki hiçbir faydasız. Tabii, ritüel. Orucu ritüel, namazı ritüel vesaire. Kur'an'dan haber yok. Evet. Öyleyse bunlardan kurtulup Kur'an'a yönelip kendisini kurtarması lazım. Bunu kendisini kurtarırsa 1000 aydan daha hayırlı kazanç elde edecek. Peki ben burada bir başka şey daha söyleyeyim. Peki bu Müslümanlar çok sevap kazanmak isteyebilirler. Tabii isterler. İstesinler. Ister, tamam. Ister. Evet. O zaman ben Müslümanlara insanları çok sevap kazandıracak adam gibi şeyler formülleri söyleyeyim. Güzel. Tamam mı? Adam gibi şeylerini söyleyeyim. Evet. Söylüyorum. Nisa 95-96'yı söylüyorum. Nisa. La yestevil gayrune minel müminin gayrülü zarar diye başlar. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla çaba harcayanlar eşit olmazlar. Evet. Allah mallarıyla canlarıyla çaba harcayanları derece itibariyle oturanlara fazlalıklı kıldı. Fazladan bir şey mi edinmek istiyorlar? İşte fazlalık orada ifade ediliyor. Evet. Buyursunlar. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda mücadele etsinler, gayret göstersinler. Evet. Tesbih çekmesinler efendim. Evet. Kolaycılık öyle tamam şey mi olur? Sabahlara kadar ne yaptıklarını bilmeden dikilmesinler, nafile namaz kılarız diye kendilerini aldatmasınlar. Evet. Buyursunlar. Fazlalık mı istiyorlar? Evet. Allah bildiriyor işte. Bak burada gayret edenleri... Oturanlardan üstün kıldık diyor Cenab-ı Hak. Fazlalıklı kıldık. Cehd etmiş, kafaya evet. Koymuş. Şimdi hadit onu söylüyorum. Hadit 10. Evet. Göklerin ve yerin son sahipliği Allah'ın olmasına rağmen. Neden siz Allah yolunda harcamıyorsunuz? Evet. Ya harcayacağın şey zaten Allah'ın. Son sahibi o. Evet. Sen ahirete mal onun zaten. Tabii. Sizden bak. Tetihten önce harcayan ve savaşan kimse eşit olmaz. Bak, fetihten önce. Ha, zor şartlarda, dar günlerde harcayan İslam'a yardım edenle bolluk zamanında harcayan eşit olmaz arkadaş. İkisi de sahabe kara olmasına rağmen. Kara gün dostu olacaksın. Değil mi? Tamam. İkisi de sahabe. Tamam. Abi, üstünlük tamam. Var orada. Kara gün dostu olacaksın. Hmm. Dar günde, zor günde sen malınla canınla ortaya çıkabiliyor musun? Heh. Öteki adamlara fark atarsın. Derece atarsın, evet. Evet. Doğru. O zaman onlara fark edersin. Fark atarsın. Yine söylüyorum. Şimdi İbrahim suresinde evet. Bir ayet var. Yine burada yine bilsinler. 7. ayet. 7. Bak Musa peygamberin diliyle ve isteyezene rabbüküm leyin şekertüm leezidenneküm ve leyin kefertüm inne azabiyle şedid. Bak yeminle Cenab-ı Hak vurgu üstüne vurduyla ilan etti. Sizin Rabbiniz ilan etti ki eğer ki şükredersiniz. Yani sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını o nimet cinsinden öderseniz. O nimet cinsinden öderseniz. Şükür bu demektir. Elhamdülillah şükür değil. Geç kardeşim. Çok saçma bir şey. Evet. Malın varsa. Karşılığını ödemek. Cenab-ı Hak sana mal verdiyse. Evet. O maldan sahil ve mahrumun hakkını götürüp ödersen. Cenab-ı Hakk'ın yemini var sana ziyadeleştireceğim diyor. Yemin ediyor. Evet. Fazlalık mı istiyorsun? Evet. Evet. Yine fazlalık mı istiyorsun? Hı. Cenab-ı Hak bir hasene işte 10 tane vereyim diyor. Ya. Ne yapacaksın? Yolda giderken bir çukru atılmış bir çöpü al bir kenara bu hasenedir. Tabii ki. Bunu bile yapsan sana 1'e 10 vereceğim diyor. Vaat ediyor. Daha mı çok kazanmak istiyorsun? Evet. Eğer ki Allah yolunda malını harcayacak, infak edecek olursan en az 1'e 700 vereceğim diyor. Buyurun. Yani. Evet. Evet. Çok kazanacaksanız buyurun. Evet. Şimdi Saf suresinde teklif var. Ey müminler diye. Hel edullukum ala tunciküm ticaretin min azabin elim. Ey müminler var mısınız? Yani. Sizi azabı elimden kurtaracak, cennete sokacak bir ticarete delalet edeyim, size yol göstereyim. Allah bildiriyor bunu. Evet, evet. Allah teklif ya. Bu teklif. Ya. Evet. Ya bildiğin teklif. Böyle var mısınız buna? Tu'minune billahi ve rasulihi. Allah'a ve elçisine inanacaksınız. Ve tucahidune fi sebilillahi bi envalikum ve enfisikum. Buyurun. Mallarınız Allah yolunda mallarınızda, canlarınızda da mücadele, cihad edeceksiniz. Evet. Buyurun. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz evet. Sizin için çok hayırlıdır. Çok kazançlı olan işte budur. İşte o kadar. Evet. Yine Tevbe 111'e baksınlar. Hı. Orada da Cenab-ı Hak açıkça müminleri müminlere cenneti verdi. Para ne karşılığı biliyor musun? Mal ve canları. Evet, satın alıyor. Evet, evet. Cennete gitmek istiyorsun kardeşim şeyse. Ya. Hı. Evet. Ya. Cenab-ı Hak koyduğu şeyler, nimetler çok kazanıyorsan işte bunlar. Cenab-ı Hak gösteriyor çok kazanç yollarını. Evet. Bunlarla kazanacaksın. Evet. Yoksa oturduğun yerde bilmem sabah 500 kadar. Sefer elhamdülillah 1000 kere Allahu Ekber bilmem evet. 500 sefer şey olur veyahut da evet. Bilmem Allahümme inneke afuvun kerimin tuğbi lafe fafu anne deme. Kimseye bir faydası anlamını yok. Anlamını bilmeden. Gelsinler. Canı gönülden söylemeden. Bak evet. Biz Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Evet. Allah'ın verdiği rızıkları yaşıyoruz. Allah'a döneceğiz. Evet. Öyleyse biz gelin Rabbin Allah diyelim. Kur'an'ı içimize sindirelim. Kur'an bize insin. O melekler içimize bizde şafağı söktürsün. Şafak söksün. Bu ölürse selam surenin şeyi. Ne güzel bir selam. Evet ne selam. Ne mutlu. Evet. Mesele bu. Evet. Onun için aldanmadan, aldatılmadan Kur'an'ı boyutla evet. Kur'an'ı olarak çalışalım. Ramazan ayını da hep Kur'an'la değerlendirelim. Bunu zaten Ramazan ve Kur'an programlarımızda da söylemiştik herhalde. Evet. Çok onu da hatırlatmış olayım. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim bugünkü süremiz sona erdi. Oğlum, çok İnşallah teşekkür ederim. Selam ve saygılar. Gecelerde. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki programımız burada sona erdi. Sayın Hakkı Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kadir Gecesi'nde şimdiye kadar duymadığımız anlamlar işittik. İnşallah hepimiz istifade ederiz. Allah'a emanet olunuz efendim.